Egunon, bai Biarritzeko Maitaldia Festivalean ikusi ahal izango ditugun bi emanaldi edo bi ikuskizun aipatu nahiko nituzke gaur. Alde batetik, Kukai Dantza taldeak Martin Agiagekin sortutako Giza izeneko lana. Larun bat honetan, arratsaldeko bostetan Biarritzeko Bellevue plazan eskainiko baitute, bai eta gaueko bederatzietan ere Baionako Loga gelan. Giza eskubideen gaia oinarri hartuta sortu dute lan berezi hau eta Kukai Dantza taldea zuzentzen duen Jon Maiak esplikatu digunez. Aurten, 75 urte betetzen dira giza eskubideen deklarazioaren inguruan. Eta Kukaien proposamen bat jaso genuen, pieza bat osatzeko gai horren inguruan, oso interesgarri ikusi genuen, eta era berean guk Martin Agiagerei proposatu genion, pieza hori gurekin batera sortu eta bere izateko pieza honen koreografoa. Badantzari eta koreografoa den Jon Maia entzun dugu eta Jon Maia ere jakin helduden astean taula gainean, oholtza gainean ikusi ahal izanen dugula Andres Marin dantzariarekin batera flamenkoa eta euskal dantzaren arteko elkarrezketa batute proposatuko. Jon Maia. Jarin proposamena kasu honetan elkarrizketa eta topaketa bat bestela planteatzen dugu, kasu honetan Andres Marin dantzari flamenkoa eta nere artean Julen Asiari kantaria tarteko daukagula. Baina hasieratikan prozesuan naiz eta froga ezberdinak egin genituen, oso garbi ikusi genuen elkarrizketa hori abiatu bertzela norbera beretikan. Eta norbea bere sustraiari, bere ibilbideari begiratu eta hortikan izango zela elkarrizketa topaketa hau benetazkoa eta horrela egiten du. Nik nere ibilbidean landu dudan dantzarekin oholtzaratzen naiz eta Andres ere bai. Bakoitza beretik eta horrek egiten du euskal dantza eta flamenkoaren arteko topaketa bat izatea. Nola ezagutu zarete ba? Orain dela urte asko. Madrilen, hola lan mai batzar, koreografoen arteko batzar batzuetan, elkarre zautu benuen. Arrezkeroztik ni uste elkarri pista jarraitu diogula. Alde batetik, nik niretzako beti flamenko sortzaileak ispilu bat izan dira, sustrai batetik abiatuta nola lenguaia unibertsal bat lortu duten, beti atentzioa deitu ditorrek. Eta Andresek beti aitortzen du ere euskal kulturarekiko zaletasun bat izan duela. Orduan ikuste begizearka begiratzen geniola elkarri. Eta hor bakarrizketak, Soliloquios proiektua dela eta Andres deitu genuen ordezkapen bat egiteko. Eta injustu hemen, gardu midin topo egin genuen, Andresek Maitaldian azkeneko aldiz dantza egin zuenean, orain dela hiruzpala urte. Eta bueno, bertan elkarri ikusi, ensaio pare bat egin genituen, eta jadoztu genuen urrengo udan hasi ber genuela elkartzen eta ikusten zer. Eta arrezkeroztik gure harremanean sakontzen joan gara eta bueno, joan da irailean Flamenko Bienalean Jarin hau estrenatu genuen arte, orain biran gaude, oso gustora, urtarriletik maiatza bitartean biran izan gara, 25 bat emanaldi eginez eta oso ongi. Abuztua maieran berriro Kolombian, Bogotan, eta Bogotatik zuzenean Miarritzera etorriko gara. Jarin izeneko lana irailaren 17an gaueko 9etan eskainiko dute Biarritzeko Gare du Midi. Eta oro har ezantz Maitaldia dantza festivalak 23. edizio ospatuko duela urten, lehen emanaldiak ostiral hontatik goiti izanen direla eta 30 konpaini inguruk parte hartzen dutela aurtengo edizioan. 10 egunez estilo eta formatu ezberdineko dantza emanaldiez gozatzeko aukera izanen dugularik. Maitaldi uste dut oso garrantzitsua dela, aurtengoa bereziki nabarmenduko nuke bere aniztasuna. Edo zein estilo topatu dezakezu, konpainia handiak, gauza garaikideak, barrokoak, topaketak. Uste dut ederra dela dantzarekin lehenengo harreman bat izateko, edonorentzako moduko ikuskizunak aurki daitezkelako, kalea ere oso presente dagoelako. Eta bueno, eta euskaldun gisa esan nahiko nuke, garrantzitsua iruditzen zaidala, Euskal Herriko sorkuntza ez dadila egoen hemen euskaldudana dalako eta kuota bat bete behar duelako, bai, egon behar du, ez daukat inongo zalantzarik, baina hemen sortzen da asko nazioarteko maila ere badaukalako, eta horren ageriko nazioarteko zirkuitoetan euskal sortzaileak ere badaudela, orduan, bueno, nolabait aldarri hori ere bai. Eta urtengo egitaragua leetandeme.com webgunean duzue ikusten.